Geno! Hey, Geno! Chani ya jayi zero. Nga kora ene ya jama jaba ama. Hey, Geno gona! Hey, Geno! Ha! Ola ya! Ola ya! Ya? Tekere, lo siga te lo wen kala jaya. Oh! Kamiya ya, di chan wen gana ren si nye zane. Kona jano oko nyan jau la. Halo ma tura, kona ni nene liya. Mea enshi kora wekwa. Nga ka enshi ma mouta. Be duba. Tiri jaga piyao. Mene tide lu no me kore wekwa. Oh, di ma jano ne tide lu tiyao mam shi ya. Oh! Tu niya kisa gu, mene lu jung palai da po. Mopo, mopo. Kisa, jano kisa kama. Ke to, enshi duna baki da shi de. จ๊ะซาเป้จินโนไม่พอซอกาเลยบ่นะยะเอ็งชิงก็ไม่มาซาอภิโยยีโซบี้ซอกาจินไงซอกาเนี่ยตะบ้อนี่ล่ะบ่ใช่มาเอ็งชิงก็บาจีมาจินโนไม่ติอยู่อ่ํามาบ่ยะไอ้จินโนก็ตั้วละล่ะวะอภิเมซากะเลยอกุญีจ้องเนี่ยซากะเนี่ยอซาเป้เมสุดาเนี่ยโดถ่าเมซวยซาบ่ลุลิเนี่ยเกเนี่ยจันซวยซากะซาบ่ตัวนี้ฉิกกุมมาบ่เนาะนี่เอ้ตัวโคตรจะเลยตัวซาบ่รู้สิโคตรจะนี่ล่ะ မျိုးကြီးသားဖြစ်တဲ့နောင်ကြီးခင်ဗျာနောင်ကြီးမင်းတို့လက်ပေါက်မကောက်ဘူးပြီးနေမှာတကယ်ပေးစားကွာပေးစားကွာအိုးဒါနဲ့နောင်ကြီးရရင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့တက်ဆိုင်နေစီပို့ပေးမယ်မင်းစာကထိတ်တန်းလေးဝတ်တော့မဟုတ်ဘူးမို့လားကျွန်တော်တို့တော့မှာတော့ထိတ်တန်းလေးဝတ်မဟုတ်ပဲဟိုသူများရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တော်ကိုဝင်မဆွတ်ဘူးခင်ဗျာပေးစားကွာစာ มองเยสุยเมนตองตวินจีชวยเอ็นหนองพยาปั่วတော်มาเยม้วยเนี่ยอสกุนปิสิยองนงอ่ะงางาปิงาชอกไฉ่พ่นท่าละหม่ำมิดีละไอ้อีคามาเอ่อมันไม่เหมาะเล่นเมโตมีหลองคันได้ละดิไอ้อีหงาเม็งกะเล็ดลุกขั่วชุบหึงางากะงาไฉ่งางวยติดาลีงาเตเล่นเนี่ยหมดล่ะอ่า ဒါကြောင့်လေမင်းကိစ္စအဝဝကိုငါတတ်နိုင်ကြလိုက်ကုညီနိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါဦးလေးကျွေးတွေကျွန်တော်ရှိတဲ့အခါပြန်ဆက်ပါမယ်လို့မင်းပြောခဲ့တယ်လေအင်းငါမင်းကိုဘာပြောလဲနေပါစီကွာငါအကူညီလိုတဲ့အခါမျိုးမင်းတတ်နိုင်တာကုညီပြီးကြပဲလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ခုလိုပြီးမင်းကုညီပါအင်းခုစာနဲ့အတူလာတဲ့ ง่าตู่ကလေးเฮ้บ่าวเอ้อခုสารเนี่ยอตู่ลาได้ง่าตู่ก็เต้ทะทิ้งวาธนาปาตู่ปิอยู่ซ้าเลยนี่โกปูญีได้ป่ะอู้สารเนี่ยเฮ้บ่าวอู้สารเนี่ยง่าอ่างะปิง่าชอกกုံเด้ละปดเอ้อเล็ดตัดตัดတော့มิงง่าง่าจี้ซุရှင်เยตู่โกเอ้งาแล้วเว้ย ไอ้เด็กอ่ะอย่างอวยอิงเปียวอูปีคู่ดีฉันมาตะลวนมาลีณฐานะไก่นี่เลยกว่าอ๋อฮะล่ะอ๋อตะดาเนี่ยดีอิงนี่ရှင်นี่ก็อดีอิงရှင်นี่ก็อภิวิตุนี่เดียวเลยฮะสิรู้สุจนเราเนี่ยไม่ผิดป่ะมะเนี่ยอะบาแหละเมนดงๆนี่อะเสร็จไม่ชะเลยล่ะไม่เข้าป่ะไม่เข้าอตรุอ่ะจนเราหนีพ้นผิดป่ะมะรู้มั้ยล่ะโอ้ตรุอ่ะยอกจ้าหลุจริงนี่จ้ะล่ะกว่าเนี่ยดีโหลกว่าดีโหลกว่าอสงอชอกอกูนี่อกาเวไปปุ ยอกจ้าอลุตมะหลุจินน่ะอ๋อๆๆงาโกโหตะโลกไล่เอามาไม่ชอบบ่ได้มาลีผิดๆตะลวนผิดๆตะหยอกชาบ่ได้อืมเฮ้ยๆอะจนเราก็จนเราเกษตรเนี่ยจนเราสรุปโหตาวินนี่ตะคู่อนีเนี่ยတော့จนเราไม่ทันနိုင်อืมอะไรแม้ตัดနိုင်เนี่ยอกุญีไปมั้ยสรุปเนาะจนเรากุญีมั้ยเลยหุล่ะโอเคๆ อ๋อเคยเอามาเลยกว่าเคยเอามาเลยงานี่ดาว่าใต้นอกกะเตใต้นอกกะเตมายอกจ้าก็2หยกชื่อท่าတော့มะมะรู้ฉันด้วยซ้องเช่าซวนอาเต็ดล่ะบ่อดอลี่เนี่ย ยุคนี้ก็เลยตะนากะมาลีแห่อ๋อดอลี่อ่ะแหละอ้าวๆๆสุดาบลูตะเยยุบปอกลีปูก้องลีโอ้ดอนี่ห่าก็ตุ๊กนกยุบเว้แท้เป้อ่ะอ้อมดอมรู้โหลอ๋อดาตะบ้อเปล่าล่ะวะดอลี่อ่ะแหละโหอี้จี้ล่ะတော့ตีๆตั้งๆเก็งๆชินๆนี่อู้แห่อี้จี้ล่ะตุ๊กจี้อ่ะดาเมียวซิๆเอ๊ะๆๆกုတ်ช่องๆมาเอ๊ะชุบๆๆๆชื่อบ่มาป้อบ่าวอ๋อตะเนี่ยนี่ซะมาอ๋อตัวอ่ะดีอลุตอแล้วไม่คันไหนอู้สุเอ๊ะ Tawin macam, pipi masuk lubar dek. Sebenarnya orang dah, tetapi dengan kunci sahaja bermain dek. Tuga alat terpenuh mubar dek. Kena soalnya pira bawa ni. Sasa susu malu puh, ayat je. Dah, tu alat gak balu lagi, dolly. Dolly lah sasa susu malu puh, cik bala. Dolly na, dolly. Tu alat gak, taksi siapa sula? Taksi siapa? Jadi ni studio tu home macam aku, tu bawa dia dia bawa dolly. Tak dia lah taksi macam aku lah, kuat. Hujung dah boh. Heh, tak dia taksi ah, macam kau dah, macam kau dah. Cai dah, macai dah, apa tha? Cai na leh dia. Kau studio dia, taksi taksi tu itu, na dah umur leh bu. Hama taksi sura, dia tu cembur macam lu pun ni leh. Kebali, dari aku lu macam hujung dah, mana? Kado. ยี่เวทีเจ้าเนี่ยซาเซ่ไล่จากมังหัวบ้างอ๋อยาซาเลยสวยละโดนเรียกชื่อเรียกคุณลุงกวางเสบิสวยนี่รูปเยาว์ตะเกียร์เราคู่ยี่เวกู้กงเดียเนี่ยแต่เส้นยาวจ้าดีเนี่ยกินให้มาตัวอาเจ้า อ๋อถ้ามามองดอมองดออุกะจีนัดตัวมึงไหมสุภาพเด้อ เฮ้ยเขาไปกูมาตัวเรียกอะไรจีนะกูจะอุ้ดเดียวเลยปอมาราจ้าวีน้องโดนเลยมามาโดนเลยตัวเจ้าเนี่ยพี่ไม่ยอมมาเชิง ช่างบ้องลาพี่รอจะดูดูเนี่ยนับวันจะลงไหมหรือเที่ยนี่ละขมิ้นอะไรที่เรื่องใดไม่กูยังสุ่ยไม่มาสุรามีว่าเยอะเลยมีอะไรอยู่ดูนี่เลยตัวโบราณที่พูดว่าไล่ยิ่งดีไหมยิ่งไล่ไม่ท้าเบี้ยเลยแต่กินสิ่งที่เรื่องเราเลยบอกท้าบอกโน่นเลยท้ามองยิ่งไล่เด้ไล่ยิ่งดีเลยสุร เพราะเราไม่ยอมมาหรอกอย่าพังกันเลยก็จะไม่ได้บ่อย่าเจนเนอร์เชื่อมาเลยพังกันเลยลูกอะไรเก็บพังมาหรอลูกเบี้ยร้องอ่ะพอดีมันลูกฟุ้งแต่ไม่โชว์เลยไม่ได้ท้าเลยเปล่าโชว์เลยตัวลูกมีตัวละน่าจะชุดละตัวบ่อย่าพังเลยลูกอะไรไล่เนี่ยก็ใช่มาโชว์เลยนี่ดอกมีองค์พังเลยยาดอกอ่ะโบสุดเลยแต่เห็นมาไหมเชื่อมาเลยเนอะเชื่อมาเลยขมิ้นยาแกเดินลูกลูกอะไรขมิ้นยาเนี่ยเชื่อมามาเกิดจ้ะเชื่อนี่ไปลูกเลยเอ้ยปรมาตัวบ

ไอ้หมาเนี่ยไอ้ดอกตู้เค้าเนี่ยแกขับไปเจอเราเจ้าจ้าไปบ่าเนาะเจ้าก็ไอ้ง่าไว้ซ่าหมอกว่าเว้ยอ่ะมูยาก็แกขับไข่น่ะบ่าเนี่ยเจ้าเอ้ยมาลุกปัญญามาเดียวย่องนี่ไอ้ดอกตู้ก็แกขับไข่บ่าก้องเลยสกาตอกจิเมียบ่าหุบดิหุบล่ะเออเจ้าเหมียวสู่อศีเปลิ่ง ชิมมาโอ้ชิมมาโอ้เลยสวยเอลูนี่ไม่อยากให้มันได้พูดกันเลยอ่ะยี่อ๋อมันจะเอาไปอ๋อชิมบาสวาล่ะเอ้าสวาล่ะเลยนะเก็บขยะบาสวาล่ะอ๋อชิมมาโอ้เลยสวยเอลูนี่จะบาสวาล่ะเอ๊ะชิมบาสวาล่ะชิมบาสวาล่ะชิมมาโอ้สวยเอลูนี่จะชิมบาสวาล่ะเฮ้ยเสียงเปลี่ยนเลยเจ้าอยู่บ้างเจ้ามันนั่นแหละชิมมาโอ้เสียงชิมมาโอ้ตีอ๋อแล้วเรื่องขยะ จะน่าจะเชื่อสุดละขมิ้นเอาสองสุดเลยทีมีนับผู้ใจกูเนี่ยน่าให้ด่าว่ะเฮ้ยเขาเดี๋ยวเลยไปเลยอะไรไอ้ที่เราสุนันนะไอ้ใจกูเนี่ยขมิ้นนับผู้ขมิ้นพยายามพิโรกูทิ้งจีบูพีด้วยดังขัดเต็มที่ โอ้ไม่จะมากูบาดทิ้งจีโร่เลยฮะ โอ้ขมิ้นเอาจะน้องฮะใจเลยไม่ทิ้งนะกูอะกูทิ้งจีละ โอ้ไม่ใช่สอนอะไรมาเลยฮะ บาดเลยบาดเลยดีมากมาใจเดียวสอนอะไรเลยอยู่ซะละกัน ใจเสียจริงนะสบู่ใช่สาวไม่สาวอะไรวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาเชื่อมามาเจนแน่เลยใช่เอ้ยง่ายสั่งยังมาคุกกันนี่เลยก้องหาไม่เสียเงินมาในเงินสี่เดือนสุดท้ายเนี่ยพี่ยัยดูว่าใช่ป่ะเชื่อมามาเอ้ยแต่รู้ว่าเลือดตับป่ะเชื่อมามาเชื่อมามามีบุญมามีมีเลยจิตดูสักคนจูงเงินดูไปเจ้าตัวบ่ท้าอะไรอ่ะก็เลยจ้องนี่ไปเลยใช่ไหมจีนั่นมาเชื่อมามาไม่ใช่เจ้านั่นนับว่าทัดเด็ดตัวเลย เอ้ยที่ใดอะอามาโยเทมาตีจ้าเลย ชิมแม่มาอยู่กูเลยจนว่าชิมแม่มาเย็นมันจะได้ขันนิดได้ไปลูกทว่าทำอะไรอ่ะแต่คุณรู้สิไม่กังวลเลยตัวท้าพ่อชอบมือตัวผมก็ไม่ติดหรอกอาจจะไม่ตัวจังยาอะไรเดี๋ยวเนี้ยใช่ป่ะชิมแม่มาเย่ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่แกรู้จนว่าคุ้มอ่ะชิมแม่มาอุ้ยสวยแต่บ้านเราจู่ๆมันจะได้ขันนิดตัวมือดูจีเย่ลูก ชอบเปลี่ยนเราไหมฮะโอเคมามาเอ้าดูตัวมือใหญ่กลมเลยโอ้ตัวที่เชนตีสาเรียบีบละ ป้ามาอากงเทมาบอดีบอกอ๋ออากงเทมาบอดีอุศรอโอ้ตัวเป็นรับจานมาเลยแต่ลุงจานน่ารู้เลย แต่ลุงตัวที่เชนเนี่ย แต่เชนเลยก็ยังไม่จีบว่าอู้เลย โอ้ตัวที่ใกล้สาเรียมีแต่ละลำพูดละเราจ้างยังไม่จีบเตี้ยลงเชนเลยบีงานอยู่ไอ้เจ้ามาเอาเมียไม่เนี่ยตัดยางสู้อะไรสุดละ ยังมาชอบที่เชนจ้า เนี่ยมันเลวูเด้อ โอ้โหตัวดีมามันเลวเลยบลูอันนี้เท่าไหร่เลยสุดท้ายมาใช่มามาก็ต้องคบเด้อป้าเจ้าเลยโอ้โหคุณน่ะบอกเด้อเลยไอ้ลูกเจ้าจะมาเช่นอ๋อแต่เนี่ยตู้ดายาอ๋อตัดตาบ้าเลยเอ๊ะก็ใช่มามันเท่าจะสูบไปตัดตาบ้ามาเลยอันนี้ยุ่งจีอ่อนรู้เด้อโอ้แค่เจ้าหน้ามาเลยแกคุยอะไรสวยเจ้าจะเปลี่ยนรูปเช่นหัวเสียบีรู้ได้ไหมลิเสียวอะไรอยู่ด้วยจะมาที่ละ โอเค พี่น้องเลยตู้เจ้าเล lo. Juga mama aluk mama hodo, naga mam. Oh tu daya mama jauh cerita mana. Ari daya abang mampian ni le, abang mampian ni le ni lo. Mampian ni le ni lo ya ni lo. Oh siapa lo pilih dah lekui esui. Mama kain nari, sah yaku seni pilih balik mama. Daya abang segu gua ye cibi dah mana. Oh, apa dia telefon lalu sih le, mama saya masih le lo. Tengah pungu segu lo ini jah le lo biar tila. Tu daya cini gua green pilih ni le. Saya ngubah pungsa ya malam mama. Kau yang suwe? Kau baca cerita apa yang? Atau nilai sahaja lewat mama. Tapi last time je jadi nasi ni, cikgu siapa tetek cima? Cima mama ambil sengsara. Okay. Tiada cuma marga seni tapi juga sihir. Tuk pegah tu uli tu tapi lepik. Mita suri lepik tu cuma margo. Kubu mau lulai kere. Oh. Cuma mami aku anjung makangai bu. Di luar ni cuma mama bayar ni mama. Tuk pegah semua yo. Oh, cuma pegah ni. Cuma mama biasa usah pegang memeh. Si mami dah mesti pegang siapa. Okay. Jauh le dah mama. Tuk memeh gak. Yuki serang sa. Datang lau tak sah deh doli lah. Dah betu aku di sini kau tak lagi. Si mama buat we cini ga, angin dia kangen me. Tu ga mana si deh, tak di si deh. Tu lomang aku, tu usang nai nai gua. Tola, oh, lomang siwa we cini ga, doli. Ha, ni mana kerja deh, mau yau bau gua. Dah jang le, si mama aku, dah sah lu deh lu deh way way le ni dah bo. Tola doli. Si mama ga, kimi mati ang, sang dah di nai deh. Tak cuka le, tak kena ni dah tinggal wa. Tak cuka lor le, esok ada di tempat ibu gua. Cuma malah kan sesang lah, tak yau tak sih le. Betul betul malam ya. Hot tu kalau cuma malah hai tu jangan lupa, jangan lupa tengah jam. Nampak miba di kalau, kau ingat ni ka, ini kejaran le. Tuh le siwa ini tak tinggal le tu dia gua. Alah. Tu nama ka, ini dia mangsa udah. Oh, dia ni dia, ni dah ni ni jadi suka lo. Mie dah mian ni jalan le, ni ni lah suhnya mian le. Pepe ka, lepe ni mana no? No dolly. Alam kalau di luar tempat jalan le, tapi mac, si mama ka kuti pi me pede bu. Oh, tu soye, si mama macam yu jalan ni, si ni dulu kan? Hehe, macam bau gue, si mama senar rum le, si mama ha senar cincin kita le. Okay. Hei, mangga cion le pi dek dek nak jah ma. Hello, mama senja macam je. Kenal aku tu pun lupa doli ye. ก็นั่งชิวเราสิบวันชิวเราจีนกูดูชิวเราจีนเนาะอากูดูเป็นอะไรเช่นมาบ้างโอ้บ้าสุดลุราเลยกูจะอู้จะน้องโปรโมชั่นอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยเลยน้องยี่เก้าเนี่ยลูกสาวมาบอกกูจะอู้เนี่ยเฮ้ยล่ะน้องยี่เก้าผู้จีนดูเป็นมันขนาดนี้กูจะน้องว่าจะนำไปอู้เช่นมาบ้างจะน้องอาดูยังเก้าเช่นเนี่ยเก้ายังดูจริง ไอ้ยังจะรู้เหรอเจ้าสุลูการงานไอ้ที่นั่นยากเลยใช่ไหมกูจะอุ้ยยี่หรอวะที่มากูจะอุ้ยจ้ะมาม่าบอกสิสิสิท่าสิจะมาเลยกูจะอุ้ยเอ๊ะตามามาหูกูจะอุ้ยลูกเอาจะบอกอยู่ชอปีนี้จะกงตั้งวันเนี้ยอยู่ในใจเด่นนิสัยนี้เนี้ยเออเดี๋ยวอยากกูอยู่ปีรอจะเสร็จแล้วใช่ไหมมาเย่ใช่แต่เรื่องของการทำให้ทุกคนได้รับละ ไม่เหนียวเด็กจ้าสุราไปยังน่าเสียงยังได้กับว่าดีแล้วกันวันนี้ดูเดียวก็สุไลบ้านสุดลูกชิมันได้เวลาเช่นมาบ้างอ๋อ แกได้ส่วนมีเรื่องยาวจีรำหัวเป็นเนี่ยล่าจูเพ่เด็กเลี้ยงวัวสุไวว์เอ๊ะดีแล้วเนาะดีป้าเนี่ยจอยเอ๋ลูกยุ้ยกูเนาะไปดีเนี่ยพลากุศลชิมันมาวันนี้ช่วงไปบ้านละนั่นเป็นเรื่องปัตมาสุพี ชิมมามาก็คุปปะชดโตเลยอาบุสุรานเนี่ยทายาก็ออโตเมติเนี่ยเจ้าตัวอะไรอะก้าวเดียวทำมาเกว่าเจ้าตัวอาบิโตเลยเอ๋ทำไมอันนี้ก็ดีดอกจันอาบุตาเล่เจ้ามาอยู่ยี่ลิสุเป็นนักโกลุปยันพิษวานไหนมาเลยเอ๋งั้นมาก็ตู้ดาวเองชีเดสุบีขณะขณะไม่ทายนี่ลูกเฮจูก้าเริ่มเบาละเมื่อตัวดีลูกมาเจ้าอย่าเบา อ๋อพี่เราไม่ได้เลยแต่เชื่อใจเราอย่าเสียดายละเดี๋ยวตู้นู้นหรือเปล่าย้อยอะไรนะโดนเลี้ยงมือเราแล้วก็นั่งดาวยาตู้มาดาวเองสิตู้กูเลยไม่รู้ปมก้ามุล่ะถ้าช่องพัชโชกอะไรเบื่อมึงพัชโชกอะไรเบื่อเลยโอ้ไปสังสีโร่ต้องมันดาวอันนั้นเนี่ยเด็ดตีไม่ได้พยายามทำยังไงเราออกมาเลยแต่เชื่อไม่ส่งชงไม่ถึงเลยอนุปัญญาธรรมมาแต่เสียเล่นในสูรุอนุปัญญาไปสีเดียวจ้า เอ้ชิมมามามาแล้วป้าเสียเล่นอะไรกันโคตรขาดใจดีจะขาดทางโอ้ทางกว่าเดี๋ยวป้าไม่ทีเนี่ยอะไรก็เบื่อเราไปโดนเลยเจ้าเอ็งเนาะที่กองต้องมันขันยังงงยากเออโดนเลยเถอะเนาะชิมมามากันเลยต้องมันชิมงงยากไปเลยทำไมแม่ชิมมามามาหน้ากูเลยไม่ได้ยอดใจไหมมาโชว์มาหน้าเลยไม่ได้บูยะเออเมื่อดูมาหน้าเราโตโตจะมาหน้ากันเลยมาเที่ยวมุ่งเนาะ มันเนี่ยดูว่าโอ้พี่มันน่าจะได้ธรรมดาเนี่ยเอ้ยตุลุกีบีเลยเลยพี่ตัวเองพี่ดาวาไปกว่า เขาเอ๋ยี่เดียจังมาที่น่ารู้อะไรจะไปที่ไหนที่ก็หาเลยไปรู้ที่ไหนอะไรไม่ที่ว่าอากูยี่รู้แล้วเช่นมามากูยี่รู้ยังกูยี่เดียวรู้รู้ยังรู้แล้วยังไงเนาะเอ๊ะเช่นมาทำอะไรเช่นสักกะเช่นรู้ว่ามัวอะไรเนาะโอ้โหมาเช่นมามาเนี่ยเดียวการยังไงเนี่ยจะไปยี่สิบกะเช่นมามาอุ้ยสวยลุนีอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า Bukan faham aje. Hei, dah bau dah. Hei, yang mana yang bau dah? Eh, hei, lagu tu nak dibuat apa? Kau dah macam mana? Ho, ho, ho, dia kuat ni. Oh, lepas tak tu, ni kan dulu dia main lupa. Kau apa? Ya. Oh, ni kan tanya. gong phu la pha ma mae de len dai mae de len phu kwa kwa kwa kwa ti kong sta le ma ma mu lai ni ji wen ni le ya yi po kha ni na shin ma le ha la le kai ni la la de kwa kwa ah ma le jesus wa le ko ba cho ye ba pye twa de le ye ko ba cho ba jano mae de len no ya sia ma shi do u ya oh di twa ga mu ma taung yi ba le ko ba cho ye ke ko ba cho ye တခုဆက်ပြီးကူညီစမ်းပါဦးဟောဒီမှာကလည်းဆက်နှိုးလို့မရတော့ဘူ းအာကျွန်တော်ကကောင်းမှမမောင်းတတ်ပဲဗျာ ကိုမထောင်းမောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မမောင်းမှာပါ ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟိုအင်္ဂိုဒီဟိုဂုံးတဲ့ကလေးကလုံလို့ရှိရင်ဂုံးပြဲဆိုရင်တောက်လျှောက်ရောက်မှာမလားအဲ့ဒါရောက်လေဟိုကိုမချောကတစိမ့်ကားကိုဟိုနည်းနည်းလေးတုံးပေးပါလားချင်းနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေ းဟွန်းဘူးဘူးနည်းနည်းလေးကျေးဇူးဆက်တာပါလားချင်းမမေ ပုံကတော့အရရနေပြီးတော့ကြားလို့မှမသိတော့ဘူးချစ်မမရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ ခဲ့နဲ့တော့ ကိုကိုတက်ဆွန်ဆန်ပြဝင်ကူညီတဲ့လူကိုကားတောင်းခိုင်းပြီးကိုကကားပေါ်မှာခန္ဓာတက်လိုက်လာရတယ်လို့အေ းဩ သူကကားမှမမောင်းတတ်တာတော်လေးရတယ ်ဟိုကျွန်တော်ဆက်နှိုးပြီးတာမမောင်းတတ်တာပါလူတွန်းလို့ရွှေ့သလောက်ကိုဥတည်ဖို့စီရံကိုဟိုကွေ့ဒီကွေ့လောက်တော့တတ်ပါလေကွာ အဲ့တော့ကဲဘယ်နဲ့ရှိသမားကွာ ဩ မမမတောင်းမှမှာလေကိုကချောရဲ့ ရပါတယ်ရပါတယ ်ဟိုတကချစ်မမကိုစွဲတဲ့ကိစ္စရောအခုကားတွန်းရတဲ့ကိစ္စရောတစ်ကိစ္စလုံးအတွက်လေမမတောင်းမှမှာလေရှင ်ကိစ္စရှိပါဦးခင်ဗျာကဲ ဘယ်များနာသွားသေးလဲကွယ်မုံပါချောရဲ ့မက်ဒလင်ခင်ဗျာမက်ဒလင ်ဟေးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဟုတ်တယ်တော်လေးရဲ့သူ့မက်ဒလင်လေးလေရစရာမရှိအောင်ကိုပြည့်စည်သွားပြီ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဒီမက်ဒလင်လေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မိရှုတစ်စောင်းပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးမွေ့လျော်ပျော်ဝဲရပါခင်ဗျာအပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စေတနာကျွန်တော်ခံစားချက်တွေနဲ့သောတာရှင်ပြည်သူတို့ရဲ့ပေါင်းမှုတရားပါခင်ဗျာ ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကွယ်ဒါနဲ့များမုံကချောရဲ့မင်းတလောက်ဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းကြီးနဲ့ ဟောတလောက်စားဘူးသူ့ကျေးဇူးဆိုရလို့ခဏနေဘူးသူ့ကျေးဇူးလို့ဆိုရပါလိမ့်ခင်ဗျာအကျွန်တော်ကရှင်းမမကြီးမှာလောလောဆယ်ခုန်ရသူပါအနံကိုလည်းဘလောက်များခုန်ရအောင်မယ်လို့မပြောတတ်ဘူးလေ ဘယ်လိုဘယ်လိုကမုံကချော ဟိုတော်လေးရလေ ဟိုဒီလိုပါခင်ဗျာဒီလိုပါโอ้จนทะချင်းຫນွေກိສາກະອະຕິຈາບລောက်ຈາມແຮສຸດາມາປ ્યો ຫນາຍເນາະອະຈນາຊິມັມມາຍິກໂຕເລບລောက်ຈາຈາຄູນີ້ຫາອຸມແຮສຸດາເບລໍລົບປີອັດປ ્યો ຫນາຍມາແດ່ຫມົກ ໂອ້ບາອໍອໍເລຍູດານາອໍອໍບາດໍດແນນີ້ກະງ້າກໍຍັງຊັ້ນແນງງົງກໍແຄກໍວ່າຊໍ ຢາ ດີລະລົບກໍວ່າຊໍໄສໄຈແມງລິນດະລົງກໍມະມະແວປີລະເຈຊູຊິນກໍກະດໍບາແມຊິນ ໂອ້ນີ້ວ່າຊິແມນນີ້ວ່າຊິໂອ້ຄູກိສາကျွန်တော်ကကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးဆက်တာပ ါကဲဒီမှာမောင်မချော ပြောပါခင ်ချစ်မမဟာမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှိလို့မင်းတတ်မှတ်ရင်ချစ်မမစီစဉ်နာကိုမင်းလိုက်နာတဲ့နဲ ့ဟုတ်ကဲ့ ချစ်မမကသေဆိုသေရှင်းဆိုရှင်းမုန်းဆိုမုန်းချစ်ဆိုချစ ်ဘာပြောလဲတော်လေ းဟုတ်တယ်လေဒီစိမ့်တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာမောင်မချောကရိုးတယ်မဟုတ်လားဒါတော့မဟုတ်ဘူးအေးမြို့မြို့ဒါကြောင့်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဘသူကိုမုန်းတင်တယ်ဘသူကိုချစ်တင်တယ်ဆိုတာညွန်ပြရမယ်ဒုက္ခညာဥလဲလဲနဲ့ တော်လေးစကားကလည်းဥလဲလဲကြီးကဲကိုမချော ဟိုမျက်နှာဒဏ်ရာလေးတွေကိုမမဆေးထည့်ပေးမယ်နော်ကဲလာ ဒါလေးမျိုးစခင်ညာနေပါသေ းဟောပဲဟုတ်လေကဲမလိုက်နိုင်ရမလားမမချော ဟောဟုတ်ကဲကျွန်တော်ဟိုလိုက်နိုင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာလိုက်နိုင်ပါတော့မယ် မင်းရှိအောင်ပါခင်ဗျာ ဝဲဆိုရှိပါလားခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပြရမယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အော်မေးလို့မေးလို့ ညာ ရဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ခင်ဗျာ ဟုတ်ကျွန်တော်ဇော်ဦးလေကိုရဲဆို ဟာကိုဇော်ဦး ဟုတ်ကဲ့ ခုမရဆက်တာတ ော့မန်းလည်းကိုပစ္စည်းလာဝတ်တော့ကြုံလို့မန်းလည်းရတယ်ဆက်တာအဒီချိန်မမလည်းဆန်ရောက်တော့ပြီလို ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆန်ရောက်သွားပြီ ဟုတ်လား မင်းစကားပြောချင်ရင်ဆန်ကစားဆက်ပြီးတော့ မဆက်တော့ဘူးလေကျွန်တော်ကိစ္စကိုရဲဆိုတော့ပြောအောင်ပါဗျာ ကိစ္စက ချစ်ကိစ္စလေ အာယောက်ျားချင်းများ အခုညီကောင်းလာပါချစ်မမအခြေတွေဘယ်နဲ့နေလဲဟမ ်နေကောင်းပါလေကိုစိုးဦ းအခြေအကျဉ်းတွေကိုပြောတာပါဗ ျပုံမှန်အနေထားပါပဲခင်ဗျာဒီကပတ်ချောနဲ့အခြေအနေကို तू မသိသင့်ဘူး तू မသိသင့်ဘူး လဲဆို ခင်ဗျာ ခင်ဗျာတိခောက်မကြည့်ဘူးလား ကျွန်တော်ဂီတဝါဒနာပါပါဘူးခင်ဗျာ အာချစ်မမရဲ့သဘောထားကိုတိခောက်မကြည့်ဘူးလားလို့ပြောတာဗ ျစကားမဆက်မိကြသေးပါဘူးခင်ဗျာ ဦးဆောင်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါဦးလေ ဟုတ်ကဲ့ကျိုးစားပြီးဆက်ပါမယ်သိချပါ ဟ ฮะเว้ยสิเค้าเนี่ยจนพ้องกระกะโหชิมาไม่ติดเลยนะอ้าวถ้าแกงติโอแกกูซออู้เนี่ยมะมะโหเปลี่ยนเบ้ก็ลาจิติล่ะฮะกูเว้ยสิบาโจหาตะวินเนี่ยหนีได้อยู่ซอรอเปลี่ยนก็เบ้เบ้มาลาไม่บากูซออู้ตบาดิยะครับดาเว้ยน่ะกูเว้ยสิโอเคตบาดิยะไปช่วยอช่องไม่เปลี่ยวมิดา ชอยี่เดะทะเชิงหุ่ดเดะทะเชิงมามะทะเชิงสาฮาเลียตลอดที่มีตาเวจ้าเดะอะเมียวตะมี้เดะบะวินโกไข้กว้านနိုင်ငံเนาะตะเกเฮล่ะเปียตะเกบ่ရှင်เอกานะกูบะช้ออ่ะกูบะช้อทะเชิงสาตาเดะอ่ะหลูช้อเดะหละเดะอะเมียวตะมี้โอะเปลี่ยนมาตุ้ยท้าอยู่เนี่ยตุ้ยเดอ๋อตุ้ยละหมดบ่ดาก็โหจนสึกกู้ยินมาชิมมามาจ้าสึกกู้ยินโอเคฮะสึกกู้ยินน้องเดี๋ยวเราเปียงๆยินตะเกเล็ดตุ้ยซื้อยิน เจ้าเราอัตแหวนมาเป็นเนาะอ๋อพี่รอกูบ่ช้อยอ่ะตาแล้วก้าวมาเว้ยจ้ะไอ้ดิทะเชิงโหกูบ่ช้อกูได้สู่บาล่ะฮะไม่ผิดหรอกเว้ยไม่ผิดไหนมาโหจนเราอ่ะนามแม่มาไม่ใช่เว้ยเปียนามแม่ไม่ใช่หรอกฮะกระดาษนี่บ่ดูสู่ค้านเว้ยอืมกูบ่ช้อคุณน่ะสู่ได้สู่บ่าวมิ้วส่วนบ่มาเทนเนาะเลยโหจนเต้ใต้น่ะเนี่ยไล่มาเทนเลยติล่ะเอ้ยนี่ตู่สู่ไปเนี่ยมั้ยส่วนเนาะปูก้าวน่ะบ่มาใหม่ ไอ้จนเราโดดเลยน่ะแหละตุ๊กิกัดเดียวบ้านับพี่รอจนเราโดดมาส่วนเนาะตุ๊กเราอ้อษาจี้ได้สู่เราไม่ใช่หรอกเอ้ยเลยอะล่ะส่วนเลยชิงตูเนี่ยโซบิอ่ะซื้อกันบ่ชิงโอ้จนเราตนเด้ใต้น่ะเนี่ยติมาไม่ติเว้ยเค้าเนี่ยพะย่ะเอ้ยกูบ่ช้ออ่ะตนเด้ใต้น่ะเนี่ยไม่ติหูโอเคฮะพะย่ะสู้จนเราเจ๋งน่ะเราวาระมังป่าวมะมาอ๋อมะมาโหกีตาร์โลกาดาชิงเนี่ยสู่เราติไล่มั้ยลูกเทนนี่ดา จนเราอดีตโลกอะไรเป็นวินมูโจ้บ้านนี่ได้ดูเส้นไม่ใช่ว่ะดิเดมาม่าเอ๊ะอะไรเกลือมาม่าเนี่ยเสร็จตัวไปไหนมั้ยส่วนโหจนเราทะชิงโหตนเด้ใต้น่ะเนี่ยไปอศีลปี้ได้จริงเลยหุบล่ะเอ๊ะมาม่ากูใต้น่ะเนี่ยหลูชิ้นตีบาเลยอ๋อตลอดยินนี่ล่ะฮะโหตีอยู่เนาะสู่ว่าတော့ลิเยซูโอ้มาม่าใจน่ะเราวาสนาไม่พาอูชิจนเรา ตะမျိုးเลยนี่ได้ตัวชิ้นนี่สรแล้วตีเลยไม่ทันหรอกอ่ะอ๋อだใบแม้ลงงานเนี่ยตะชาดีเลยโอเคโหพี่รอโหตัวอ่ะแหละอ่วนเนี่ยถั่วๆนี่อ่ะสรตีพี่รอไม่ตุ้ยไปจ๋าอูชิไอ้ยังลงเวอ้วนเวนเนาะตั้วจิได้คาลองแต่ตุ้ยไปจ๋าอ๋อๆเอ้ยกูว่าช้อมันละชิ้นดิเกษาโหมะมะคุยบ่แม้หุล่ะเอี้ยอ่ะชิ้นมะมะจะตุ้ยได้ก็จนเราพอมา ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ Bale. Cuma mahu selalu ni ya umai bo. Keh. Tahu tak aku baca ye? Tahu tak kita tahu ni? Cuma mahu selalu ni. ားเสียชีจုတ်ตั้วเสียชีบ่ตั้วยาหู บ่เปียว อ้าวแม่เม็งก็หลุบ้าวะหลุเ ฮ้ยบ่ติโลจုတ်ไอ้หนีบักซวยท่าดาโดบิยาเนาะเจกุมเม้โดบิยาตะแล บ่ช้อสู่ดาบ่าก่อนเลยกว่า ดูยะ นี่ซ้ํามาโอ้ชิ่มมากะดีก่องบ่าติโลยีปี้เนียละกว่า ชิ่มมากูตั้วไม่บ่าละ งาอ่ำมาเปียวซังตรุปี้เนียจ้ะ เอ้อดาตรุกูตั้วไม่บ่อยะ เม้ติยามาบ่อกว่า แท้ๆสุด ๆบ่าช้อโลอนุสุกุสุกะมากกว่า บ่าช้ออนุสุกุสุดาเด้จုတ်ไอ้หนีเยมาสุกวนเองขะเนี่ยยอไปอ่ะมะเนา ะบ่าช้อเนี่ยกันเนี่ยสินหน้าญิตุล่ะ บ่ติว บ่ตูกว่าบ่ตู คุณน่ะเนี่ยตะคาเรตันเปียวบ่าล่ะตะคาเรตุนเหมียวกูเม้นๆเนี่ยดีดิ งาหลุไต่เนี่ยก้าเนี่ยกုံเนี่ยแท้เนี่ย ขะเนี่ยเนี่ยยิ้มหุบไปหน่วยคามาติเมยอ่ะ เฮ้ยเอาหนอกตาล่ะดีมาเฮ้ยเอานี่เปียวไล่บ่าบ่าช้อสู่แต่กองกูยอชิ่มมากกูย อบ่เปียวอู งาหาหลุตะเหมียวลุงมมีเตไรตั้งไหนพะยอสู่แต่อาสายาล่ะกว่า โอ้ดีกว่าคู่กูก็เปลี่ยนยอออูสู่สุดเป้ มินะทำไมกองกองซ่าท่าจ๋าทำไมกองกองซ่าท่าจ๋าวะวะ ทำไมกองกองไม่ซ่ามาတော့ไม่ปูเนี่ยฉันก็ต่อซ้ายมวยเลย ตะชิ้นนึงผิดล่ะผู้สุดาเย็นแน่ก็ขันษาเจ็ดสิล่ะผู้ดูบาเลยเออกูขันษาได้แล้วจ้าได้ดูดิแลขันษาตัวดีจริงๆเฮ้ยล่ะมัม อ ืมถูกต้องครับเออไอ้อะไรก็ทะชิ้นเสียเลยจีนาเลยเ น ี่ยโอเคทีนี้มัมแล้วทะชิ้นก็เปี่ยวหยอกได้อึดวินเนี่ยเออตะคู่တော့ရှိတာဗောလေသူเนี่ยကပန်းအကြောင်းအောင်မြင်ရင်ကိုကလိုက်ပန်းသူเนี่ยကတောအကြောင်းအောင်မြင်ရင်ကိုကလိုက်တောအဲ့ဒီလိုทะชิ้นเสียမျိုးကတော့အောင်မြင်နေတာတက်တက်ငွေရနေတာတက်တက်ပဲရှိတယ်ทีนี้မပါဘူးတော့တာရှင်နေတက်လည်းမဟုတ်ဘူးမမ ဟုတ်ကဲ ့ဟုတ်တယ်မမ ဟုတ်တယ်ဟုတ် တယ်ငါတော့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာသူအောင်မြင်ပြီးငွေရရင်လည်းအထင်ကြီးကြမလို့ဘူးအားကြကြလည်းမလို့ပါဘူ းဟုတ်ကဲ ့အဲ့တခုတိကားဘူးကအချိန်ဆရာကလည်းကုထုစင်ရော ဟုတ်တာပေါ့ သူမလဲပုဂ္ဂလခံစားချက်ရှိတယ်ကြရှိတယ ်ရှိမှာပေါ့ဟု တ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲပြောပါတော့ဗျာကျွန်တော်တော့ရေးလာတဲ့အချိန်တွေထဲမှာကြည့်လေဒုက္ခဒုက္ခဒီပါတယ်ကြည့်လေသေဒနာရှုစင်မှုတွေပါတယ ်ဟုတ်ကဲ့ ကြည့်လေဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုဥတည်တယ်အဲဒါကြောင့်လည်းပဲခံစားချက်မှန်တယ်သေဒနာမှန်လို့ပြောရမှာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ အဲဟောအခုတော့ဖွဲ့တဲ့တချင်းတွေထဲမှာကြာတော့အချင်းတွေတမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်က ဲ့ဩဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လို့လဲဆ က်ပြီးလို့လေအလှဖွဲ့တွေ ဟုတ်ကဲ့ ဖြစ်ဖွဲ့တွေတည်ရဖွဲ့ဖွဲ့ဖြစ်နေ ဩ အဲအဲဒါကလည်းအလှတွေမြင်ပြီးအချစ်တွေဝင်နေတဲ့သဘောပဲရှိမှာပါဘူး။အ ဲဒီသချင်းလေးတွေလည်းပြောင်ရောက်တာပဲ ။ဟုတ်ပါတော့ ။ဒါနဲ့ဟိုဒေဝိစရာဟာပုံမာပရဏီလာမတိနဲ့ဆိုတဲ့သချင်းဆိုရင်လေကိုသိနံကိုတိုင်ကသဘောချရအောင်ပြောသားပဲ ။ အဲဒီသချင်းကတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။သချင်းလေးတွေကတန်စင်လေးတွေကလည်းနားဆွဲတယ်တဲ့ ။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအချစ်အကြောင်းပါရှင်ပ ါဟေးလေအဲ့ဒီအချစ်ကြောင့်သချင်းလေးတွေပဲပြောတာပဲကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာပဲဗါတဲ့ဟိုနှလုံးသားငရင်ဆိုတဲ့သချင်းများဆိုရင်လေဟိုအခုခေတ်စကားရဆိုရင်ဘလောက်များဟော့ဖြစ်တယ်လေအချစ်နဲ့ပူကချင်းဆိုတဲ့သချင်းဆိုလေလူငယ်တွေရဲ့ဗစာပြားကိုရောက်ကိုရောက်သွားမှာကိုပါချောအောင်မြင်ပါပါကိုပါချောရဲ့အောင်မြင်ပါပါအဲအောင်မြင်တဲ့အထီးလေမမပံမိုးကူညီပေးပါပါစိတ်ချသိလား ဟုတ်သေးဘူးလေမမရဲ့ဟုတ်သေးဘူ းရှင ်အစ်မဆူလို့လားဒီလိုပါမမ ဘလူများပါလေ ကျွန်တော်မမအလာကိုမြင်တော့ခံစားရပါတယ်အင ်း အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြီးတဲ့တချင်းတွေဟာအလောက်ပဲဖြစ်သွားတယ ်ဟုတ ်အဲ့တခါအဲ့ဒီအလပိုင်ရှင်ကိုအမြင်မြင်နေခြင်းနဲ့စိတ်ကစီဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်နေလာတယ်အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်လည်းအချစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်ဗျသိရဲ့အဲဒါတွေကိုပြောင်ပြောင်တေးလို့မမပြောခဲ့တယ်နော်ပြောင်ပြောင်မှာပေါ့မမအေးတချင်းဆရာရတကယ်ခံစားချက်ကိုဗျဟိုမမတို့မြို့ခေါ်ပြောရင်တော့ဟိုဖီလင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားဟမ ်ဖီလင ်ဟဲ့ ကိုပါချောဘာဆိုလို့ရလဲမမတော့နားမလဲပါလား အဲရှင်းအောင်ပြောရင်ကျွန်တော်ချစ်မမကိုကြောကြောလန်းလန်းချစ်နေပြီလို့ပြောတာပါအ ော်လူရင်းလေကျေစုမခင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နေကြတော့မမလေးအခင်မင်းမပြတ်ချင်ပါဘူးကိုပါချောရဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြင်းပြောပါလို့မမအချိန်ပေးပါမယ်ရှင်စဉ်းစားပါအောင်နော်နော ်တန်လျာမကအချိန်ရလေသစ္စာတရားကိုအမမပြင်းဘူးချစ်မမ ကဲရှင် ဟာရိုက်ပါမမရိုက်ပါဒံရီထက်လေအသေးဆက်ဆက်မနာပါဘူးချစ်မမရေ ဟ 妈哈门把敲过么？切刀嘛？再问啥的路用机的？没来对，都快要家里那面，今年的你又要问你不路嘞？门把敲那家嘛？切刀来刀，拍来等你。啊，表年一些钱拍来来大年，多少里刀？一百公么？天下来？ 哎，大瑞哈，三个来门把敲不？面来的为多哩？哎，面来的为五一路，三个来门把敲嘛？啊，七十五张你来撇哟，那张么你来呜？这边这个都加的，这牛多哩？ 哎哩，我当家啦，谁去给爸的乖？苦门把敲，到底没事的那边你来？ 什么嘛呜？都过来当嘛，我没的。接受信物，接受的路皮多阿姨的。 嗯，亲妈妈家嘞，我有表话嘞，都来学生旁边接受信物，少家来面头当门前来的，我把车倒那边的，都那一天对牌路，表白牌的。 看到没呀？亲妈妈家嘞，来面前面路路比东门那个站的呀，把车了，这不得比对人人啊压的，不轻易个阿龙，他身边用水晶背的，亲妈妈没个人家呀。那怪物手臂真老肥大了。 亲妈妈嘞，谁找到乞丐帮哑巴的乖？可是三百他拉倒，那也是大笔。 嗯， 这路钱最肥大人刚没听的毛也嘴。 白头啊，白头我在对嘛嘞。 嗯，我家嘞上罗嘞嘛，带队看啥罗母女嘞。 我家嘞带人家的瓜嘛木瓜乌。嗯，带你带家个来不回的，是因为看嘛皮，越吃来家的不道理耶。 七代路表达我龙啊并不喜欢我姑爸瞧 的要不瞧呢 他我别念你啊妈妈妈妈先妈妈妈妈妈妈妈 妈 妈姑姑姑姑你多大嘞妈妈妈妈给他跑来妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈哎嘞，阿妈阿罗，妈妈，姑爸瞧我当妈妈吧。 哦，没路跑，妈妈也没路跑。 我来先当妈妈吧。哎，大妹妹，妈妈当妈啦，娘哩咯。姑当妈啦哈，老太说阿我难跑大娘啦路，姑爸瞧有啥嘛，妈妈交给。大家哎，妈妈哩，轻松哩啦吧先。哎，弟弟看姑爸瞧照片没出来哩，妈妈没打扰吧我先。不打扰吧，我这看啦，姑爸瞧照片啦，妈妈来看爱哩，姑爸瞧的咯，偏有就弄看嘛，不怪我哩，我好不啦，姑爸瞧。 好吧了，亲妈妈，好吧。 哎，对了，姑爸瞧哎。 跟侬哪方面玩的？ 妈妈哦，困了吧，出来玩玩喽。妈妈，妈妈，我表达到吧不是？哎，我表达无所谓咩？那他哩，姑爸瞧宝妈。妈妈，大家跟我记得，我老家八干那哈，就弄个烧烤肉吧，不喽。妈妈，这里别话那些。哦，妈妈我困了吧，姑爸瞧，弄弄姑爸瞧。 哦，大姐，我这老家吃的我吃得了，表妹的我，啊，妈妈话别路没有啥不弄，好了。 好开心，没有啥话不。 哎，今朝吃这个我来看的是不是大包包弄嘛？ 啊，我。表演结果了，来看嘛来先。 今天结果来看了，宝宝没不了。 啊，妈妈表演不，我皮不要紧那些。 我皮了皮了，妈妈也皮皮的怎么样？ 姑爸瞧。 呀。 妈妈我这么改嘛，你来路当妈妈来先。 这个哪宝呀？谁拜年了吧，妈妈？ 哎，身上不要紧，姑爸瞧哎，喏。 见到上妈没？亲妈妈，见到上妈。 亲妈妈，亲妈妈把亲妹的睡觉，见到现在妈妈骗你呀了。哦，亲妈妈是的，比你多些，他在面八年了啦。你这在人家说亲妈妈没来三年了。那快刚三年了，那兄弟在面的不老，原来老奶奶就属于那，那快到我们屏幕了。 တကယ်တော့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုင်းနေဆိုတာအိမ်ကြီးရရအိမ်ဆောင်လေးနဲ့ဖြစ်တင်ပြီလို့မိထီလာကကျွန်တော်မိပါတယ်မကြမ်းကြမ်းစာရေးတယ်သူတို့အယောင်ဝယ်တွေကလည်းတွင်းကျဲစီးပွားကလည်းဖြစ်နေတော့တူဦးတဲ့သောကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတွဲနေကြတယ်လေရန်ကုန်ကကျွန်တော်ဦးလေးတွေဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးတယောက်နဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကတော့မင်းအစွန်းစားနေယူမလားတို့ရှာပြီးပေးသားမလားတဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လက်ခံလဲသူတို့ချစ်မမကိုပြောင်းရှာနေဦးမှာဘူးမန္တလေးကမုံတိုက်ပဲရှင်ကျွန်တော်အတော်ငယ်ဆုံးကတော့သူကတော့အပြူကြီးသူ့တူကျွန်တော်တော်ရှာတော့ပြီးပြီတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့ဝေးချင်းကနှစ်ယောက်ထည့်ရဲ့သူတင်ရင်အမွေလေးကျွန်တော်ပေးရမှာဆိုတော့အိမ်တော်မပြုတ်ပဲလူလူကြီးပဲဆိုရင်သူ့အမွေလေးပဲတူခဲ့မယ်ညာလူခဲ့မယ်ဆိုရင်ချင်းချောင်ကြီးကျွန်တော်အမွေလေးဘာဒီမမက်ပါဘူးကျွန်တော်မက်တာကချစ်မမကချစ်မမကတော့ကျွန်တော်ကိုအဖြေမပေးသေးတာကကျွန်တော်တကယ်ချင်းအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ချစ်မမချစ်မမကကျွန်တော်ကိုကြောင်ရစကြရတာဒီတော့ချစ်မမရဲ့ကျွန်တော်ညှော်လင်းတဲ့အဖြေကိုပေးပါတော့လားဗျာဒီမှာချစ်မမကြီးစိတ်နဲ့အချင်းဆွဲမိနေနော်ဒါသမီးကငငယ်မိဘကကြီးကြီးဆိုရင်ဒါသမီးကအယူသေးတန်တတ်တယ်ကဲဘယ်လိုလဲဖိတ်စာရဲလိုက်ရတော့မှချစ်မမချစ်မမရဲ့သောဦး ဘယ်ကစာလဲချစ်မမအော်ကိုသောဦးစီရပါတော့လေ ကိုသောဦးကလည်းဈေးမသေးဘူးနော်စာထဲမှာဘာပါလဲမမ ထုံးမှန်တိုက်ပေါ့ရှင်အဖြေတောင်းထားတာလေအမေဒီတစ်ခါတော့ तू ကလေစစ်ကူတွေဘာတွေပါလာတယ်သိလား အဲသူဦးလေးဆရာဝန်ကြီးတွေအဲဘုံမူကြီးတွေရောအတော်ဘီစကူမုတ်လိုက်ပိုင်းရှင်တွေရောအိုးဆုံးလို့ဆုံးလို့ ကျွန်တော်တို့ဇက်လိုက်ကိုဘချောနေတော့ကွာတယ်နော ်ဟမ်ကိုဘချောကိုဘချောဘာဖြစ်လို့လဲကိုရဲဆွေဟောမောင်ဘချောအကြောင်းကိုမောင်ဘချောကမောင်ရဲဆွေကိုပြောတာမောင်ရဲဆွေကပြန်ပြောလို့မောင်ဘချောကတကယ်သနာပြပါလားချစ်မမရဲ ့ရှင ်သူငငယ်လေးတွေကမိဘမရှိရဘူး အော် နေတော့ဘုန်းကြီးကြောက်ပါတဲ့ ဟင်း ဟင်းဘောင်ရက်စီအပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ဥစနဲဆိုတဲ့လူကလည်းသူနဲ့ဘာမှမတော်ဘူးတဲ့ ဟုတ်လား တနာရာနဲ့စာရေးပေးလိုက်တာဆိုပဲ အော် သူခမရအတန်းကြောင်းမနေရရှာပါဘူးဒါကြောင့်အစိုးရအလုပ်လုပ်ဖို့ရက်စီတိုက်တွန်းတော့ကသူကညင်းတာကို အော ်ခုဒီမှာနေတော့ရောသူ့ထမင်းသူစားတာတနေ့တနေ့ပဲစားကြတယ ်ရှင ်ချစ်မမစီစဉ်ပေးလို့ကိုတချင်းတွေအတွက်ငွေ1000ရတော့ကသူ့ဘဝမှာတသက်လုံးမမြှော်လင့်တဲ့ငွေဆိုတော့သူ့မှာဝမ်းသာလုံးမစွတ်အောင်မနေနေရတယ်တဲ ့။ဩဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုဘချောရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ကိုဘချောအနေနဲ့တော်တော့ကိုဇွဲကောင်းရှိဖို့လိုရတော့လေ ။ ဇွဲကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်။အတော်လေးတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမလား။မြို့ဆိုတာကဖြစ်ပညာလေးရလဲတောင်းမှ။အတားဝိုင်းလေးရလဲတောင်းတင်းအောင်မှ။အငွေကြီးကလည်းအထိုက်လျောက်ရှိအောင်မှလူရောတိုးတာမလားဟုတ်လားအဲသူခမရဒီချက်ဒီအားနေနေရှာတယ်လေတော်လေးရဲ့ဒီရေချင်းတွေပြည့်အောင်လို့သူ့အနေနဲ့ကတော်တော်ကြီးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကြံရဖမ်းမယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့တကယ်ဘဝကိုလည်းစမ်းမြုပ်နိုင်အောင်မှဟုတ်လားအဲသူ့သချင်းတွေအောင်မြင်ရင်တော့အဲနည်းနည်းမျှော်လင့်ချက်ရှင်ရှိမှာပေါ့လေလူကတော့လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါတော်လေးရယ်လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါအော်တော်လေးဟိုခဏနေအပေါ်ထက်ကိုလိုက်ခဲ့အောင်လားတော်လေ းမောင်မချောကိစ္စကြားရတာချစ်မမတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကုန်ရတယ ်အချောပေါ်တော့မမကတော်တော်တန်ဝင်စဉ်ကြီးရှာတယ်နော ် ဒါကြောင့်လေကိုကောင်ကခြေရေးဆူရဲတဲ့အထိဖြစ်လာတာပေါ့ တော်လေးအထင်တော့မောင်စောဦးတဲ့တောင်းမောင်ဖတ်ချောကိုအရေးပေးသေးတယ်ထင်တယ် ။သိကြတာပေါ့တော်လေးရဲ့သိကြတာပေါ့။ဖတ်ချောတုံးပြန်ပြစ်တာတွေဟာချစ်မမယုံကြည်ပဲ ။တို့မိန်းမသားတွေမှာအနာတဲ့စိတ်ဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာမနာနိုင်ဘူးမနာနိုင်ဘူး။ခုချစ်မမဟာဖတ်ချောအပေါ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးတကယ်ဆိုမောင်စောဦးနဲ့မောင်ဖတ်ချောဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ တော်လေးတော်လေး နာရီချစ်မမရဲ့ ဒါလေးကိုဘချောရှိလားမသိဘူ းစကားတော့ငါတော့တွေ့မိတာပဲ ကဲဒေါ်လေးဟိုဒေါ်လေးရဲ့သိတယ်မလားလို့ ဟ ို तू ကမမကိုအဖြေတောင်းထားတာလေအဲ့ဒါမမကပါဇက်ကမချွေးချင်တာနဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ ဟ ိုအပြိုကြီးမှလည်းအဆက်နဲ့ဆိုပါတော့ ဟိုဒေါ်လေးကလည်း तू ဝမ်းသာရှာမှာပဲအေ းဟိုတော်လေးလည်းဘာတိလို့လဲ ငါလည်းအပြူကြီးပါအေ း အပြူကြီးအကဲတော့ခတ်တတ်ပါတယ် แกดอลลี่จะมาใส่ตัวแล้วมั้ยเนาะแกตั้วไปอู้เนาะนอกสู่ญีใส่โหเตี่ยวแท้ไม่ตั้วได้หรอกบ่าวอี ရဲ့ရှင်ချင်းမမကြီးကဖြေတော်လေးကလာပေးတယ်စာဆောင်ပို့ရအဲ့တော်လေးကပြောတော့မောင်စောဦးတော်ဖြေပေးဘူးတဲ့မင်းကုစုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲချင်းမမပေးတဲ့ဖြေပါတဲ့စာကိုပါခင်ဗျားဖတ်ဖို့ထားခဲ့မွေးနှံကိုကျွန်တော်မူလအစီအစဉ်တိုင်းလုပ်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါဖြင့်ဗတ်ချောဒါချင်းမမလက်ရေးနဲ့စာပဲ ဒီတာစာဆိုလင်းခဲလူလင်တောင်းတင်ပြီးဒီအောင်တိုက်တို့ပါဝင်ကဒီအနုလာတို့ကိုတည်ကုန်ပြီးဂီတာမူထရမ်ပက်ဝင်းဦးလက်စွမ်းပြဂီတာစုစည်းမှုနဲ့အတူတန်ဖန်းအဲဒီလွင်စတူဒီယိုတို့ကဝိုင်းဝန်းပတ်မိုးထားတဲ့ရာမချင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့သတင်းငွေကိုအကြံမီစပယ်ဦးတင်တာမြင်မှဆက်ညီညီဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်နားတော်တာသိရပါရှင်